إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تعالى في محكمه التنزيل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون نزان وإسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نتمويتو نتمي محمد صلى الله عليه وسلم aya iliyotangulia kuisoma ni aya ya 24 ndani ya suratul anfal. Allah subhanahu wa ta'ala anatuita sisi waislamu, lakini akituita kwa sifa nzuri zaidi ya imani, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, istajibu lillahi walirrasul, mwitikieni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Idha da'akum lima yuhyikum, pindi anapokuiteni kwa yale ambayo yanawapa uhai mzuri hapa duniani na hata kesho akhira. Waalamu, Allah anasema kuwa najueni enyi waumini, annallaha yahulu baina almar'i wa qalbi, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huingia kati ya mja na moyo wake, ikawa ni sababu ya yule mja kuepuka madhambi kwa kuwa Allah amemwepushia madhambi yale. Wa annahu ilayhi tuhsharun, na pia tambueni na jueni ya kuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwake mtakusanywa baada kufuliwa siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, aya hii ni aya ambayo kile unapoisoma inakukumbusha neema kubwa zaidi ambayo Muislamu subhanahu wa ta'ala anayo. Lakini jambo la pili ambalo aya hii yatukumbusha ni kuwa baada ya kuwa neema hiyo tushaipata, basi tuhifadhi, na kuhifadhi kwake ni kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala wakati wowote anapotuita sisi Waislamu, tuwe ni wenye kuitikia. Anasema al-Imamu As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala alipokuwa na tafsiri aya hii, qauluhu istajibu lillah ay ajibuhu bi ta'ati fi awamirihi, manake hapo anaposema Allah tumuitikie, anamaanisha kuwa tuwe ni wenye kumuitikia kwa kule kutii amri zake ambazo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kukatazika na yale makatazo yake ambayo pia ameyakataza. Thumma qala al-Imamu As-Samarqandi fi tafsirihi li hadhihi al-aya, lam yaqul Allahu idha da'awakum li anna da'wata wahidatun faman ajaba ar-rasula faqad ajaba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waislamu ni lazima wamuitikie Allah subhanahu wa ta'ala na kumuitikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha hakusema idha da'awakum, wanapowaiteni wote wawili, bali alisema idha da'akum, pindi anapokuiteni. Na huyo anayekusudiwa hapa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema kwa nini? Li anna da'wata wahidatun, kwa sababu mwito ni mmoja. Unapoitwa na mtume ukaitikia, ni sawa na kuwa umeitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoitwa na Allah ukaitikia, ni sawa kuwa umeitikia mwito wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni kwa sababu yote ambayo hutoka kwenye Qur'an na yakatoka kwenye sunna, yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha yote yanatoka kwenye Qur'an na yote yanatoka kwenye sunna, mfikishaji kwetu sisi ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Allah subhana wa ta'ala anatuita sisi Waislamu, akituambia ya kuwa tuweze kumuitikia yeye na tuweze kuitikia mtume tunapoitwa kwa yale mambo ambayo yanatuhisha. Jambo muhimu sana kwenye aya hii ambalo ni muhimu Muislamu kuelewa ni kuwa Allah subhana wa ta'ala anatueleza ya kuwa chochote ambacho Allah ameeleza kwenye Qur'an tukifanye, basi kinawapa Waislamu maisha mazuri. Na ndio maana lima yuhiikum, ani kile ambacho tutaitikia na tukifanya kwa kuwa Allah amesema ama mtume amesema, basi inakuwa ni sababu ya sisi kupata maisha mazuri hapa duniani na hata pia maisha mazuri kesho baada ya kufa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema miongoni mwa zawadi ambazo Allah humtunuku mja wake pale anapokuwa ameitikia mwito wake, akasema wa'alamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbi, jueni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaingia kati ya mja na moyo wake, kwa kuwa anamzuia yule mja asiwe ni mwenye kufanya madhambi, na kisha yale madhambi yakamuingiza kwa maisha mabaya baada ya kuwa shaitikia mwito wa Allah akafanya yale ambayo yanampa maisha mazuri. Na hili jambo ndugu zangu Waislamu huwa Allah analihakikisha kwa mja wake kama ilivyothibiti kwenye hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa wama taqarraba ilayya bi shay'in wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, yani hakuna kitu ambacho mja wangu hufanya kikamkurubisha kwangu zaidi kuliko kile ambacho nimemfaradhishia afanye. Kisha wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibu, na kisha aachi mja wangu kujikurubisha kwangu kwa mambo ya sunna mpaka nampenda. Fa idha ahbabtuhu, kisha nikishampenda kuntu samahu alladhi yasma'u bihi, hasa ninakuwa mimi ndio masikio yake ambayo mja huyo anasikia nayo, na ninakuwa mimi ndio mkono wake ambao anatumia ule mkono kushika, na ninakuwa mimi ndio miguu zake ambazo anatumia kutembea. Na kisha akiniomba wala insa'alani, akiniomba chochote la utiyanna, nampa. Kwa nini? Kwa sababu ashaitikia mwito wangu kwa kuyafanya yale ambayo nimemwamrisha na hata kuongeza kuyafanya yale ambayo ni ya sunna. Wala insta'adhani la u'idhanna, na pia akiniomba nimwepushe na lolote ambalo hataki limpate, basi namwepushe na jambo hilo, kuonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamkinga mja wake na mabaya ya hapa duniani pindi pale mja yule anapokuwa amejikurubisha kwake kwa kuitikia mtu wake akafanya yale maamrisho yake na kuepuka yale makatazo yake. Aya hii pale Allah anaposema kuwa wa'alamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbi, tumesema maana yake ni kuwa ikiwa kuna maasiya na ikawa wewe umetikia mwito Allah ukawa unafanya ibada zake na kujitahidi kwa maamrisho yake kuyafanya, basi Allah hukuepushia madhambi mengi usiyafanye madhambi yale. Na ndio sababu Allah kasema kwa nyingine, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, swalo kiswali huwa inakukataza na maovu na madhambi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kiswali umeshaitikia mwito Allah. Sasa inakuwa matokeo nini? Ni kwa ile swali inakuwa ni sababu ya kuepusha na mengine mengi ambayo ni maovu ambayo lao kama siku swali ungeyafanya. Na pia hivyo hivyo Allah anatuambia kuwa wa'alamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbihi, jueni ya kuwa Allah huingia kati ya mja na moyo wake, kumaanisha kuwa Allah ndiye huwa anaingia kati ya kafiri na moyo wake mpaka yule kafiri asiweze kuona mema akayafanya, asiweze kuona uongofu akaufuata. Sasa kumaanisha kuwa ikiwa mja atakuwa ni mwenye kukataa kuitikia mwito Allah, basi asije akawa pia Allah moyo wake akaingia kati kiasi cha kuwa hata akiambiwa mambo mema hayaoni kwa sababu ya kule kutoitikia mwito Allah kwa kufanya yale ambayo ni maamrisho yake na kuepuka makatazo yake. Wa hadhi al-aya, mzangu Waislamu, na aya hii ambayo tunaisoma shabihatun, ni yenye kufanana kabisa kabisa biqaulihi ta'ala na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu al-an'am aya 122 Allah subhanahu wa ta'ala anasema awa man kana maitan, je yule ambaye alikuwa ni maiti kabla ya hapo, fa ahyainahu, na kisha tukampa uhai mzuri. Hapa Allah anazingatia kuwa yeyote ambaye hayuko ndani ya Uislamu yeye ni maiti, yeyote ambaye hayuko katika njia sawa yeye ni maiti. Sasa Allah anasema je yule ambaye kabla ya hapo alikuwa ni maiti, fa ahyainahu, tukamhuisha kwa kumpa uhai mzuri wa Uislamu, wajaalna lahu nuran, na kisha tukamjalia awe na nuru, yamshi bihi finnasi, nuru ambayo anatembea nayo kwa watu ikiwa inamwangazia. Je mtu huyu kama mathaluhu fi dhulumat, je mfano wake ni mfano wa yule ambaye bado yuko kwenye giza, kwa kuwa maana yake bado hajapata nuru ile na uongofu, laysa bi kharijin minha, akawa si mwenye kutoka katika giza lile, maana yake ule upotofu bado mule mule, na kama ni kafiri ni ule ule, kadhalika zuyina lilkafirina makanu ya amalun. Allah anasema hivyo hivyo ndio hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapambia makafiri yale waliokuwa wakiyafanya. Anakumaanisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza mja wake, akamtoa katika hali ya giza akamweka kwenye nuru, akamtoa katika hali ya kuwa kana kwamba yeye alikuwa maiti akamweka katika maisha mazuri. Sasa Allah anasema kuwa huyo mja ambaye ameongozwa na Allah na akapewa hidayah, uongofu wa Uislamu, anatakiwa ajijue ya kuwa yeye hayuko sawa kabisa na yule ambaye bado yuko kwenye ukafiri na yule ambaye yuko bado kwenye upotofu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema tuelewe ya kuwa hivyo ndio vile Allah huwa anawapambia makafiri yale wanayofanya mpaka wakayaona kuwa ni sawa, wakaendelea kuyafanya, kumbe Allah ameingia kati yao na kati ya moyo wao kiasi cha kuwa ule moyo hauoni ule uongofu ambao Waislamu wanaona. Kala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hadha mathalun, hii aya ambayo tumesoma ya pili, Ibn Kathir anasema ni mfano, dharabahu Allahu lilmu'minina, Allah amepiga mfano huu kwa kuwapigia waumini, alladhina kanu maitan, waumini ambao kabla ya hapo walikuwa imani makafiri ama walikuwa katika upotofu, ai fi dhalalatin, yani katika upotofu, fahyahu Allah, kisha huyo mu'min Allah akampa uhai, ai ahya qalbahu, kwa kuwa Allah akahuisha moyo wake, bil imani, kwa imani ya Uislamu, wal hidayati, na uongofu wa Uislamu, waja'alna lahu nuran na kisha Allah baada kumpa imani hiyo na uongofu akawa amemjalia akawa na nuru, na nuru hii bimaana al-Qur'an wa sunna wal-Islam, akamjalia akawa ni mwenye kujua kuwa na kitabu ambacho ndio mwongozo wake, akajua kuwa kuna sunna za mtume ndio mwongozo wake, akajua kuwa Uislamu ndio mwongozo wake, na akawa ni mwenye kujalia kweli huo huo ni mwongozo katika maisha yake, yamshi bihi finnasi, kwa kuwa akawa sasa kila kitu ambacho kinamfanyikia kinamtokea katika maisha yake na watu anakuwa yeye bila shaka ana mwelekeo, si kwa kuwa anabatisha anasema kwa hebu acha nijaribu, la, tayari ana uhakika ya kuwa nafanya hivi kwa sababu hii ndio njia sawa. Umejuaje? Ni kwa kuwa Allah amemwambia. Umejuaje? Kwa kuwa mtume amemwambia. Umejuaje? Kwa kuwa huu ndio mwongozo wa dini yangu ya Uislamu, na chochote ambacho kimesemwa na Allah bila shaka ni jambo ambalo halina shaka ya kuwa ni la sawa na la mwelekeza mtu mpaka mahala pa sawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi ni aya mbili ambazo zatukumbusha sisi Waislamu neema kubwa zaidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, nayo neema ya Uislamu. Kwa hivyo Allah anataka sisi tujihisi ya kuwa hii ni neema ambayo ni ya thamani kubwa zaidi, natakiwa tuichunge, na kuichunga kwetu ni kule kuitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anatuita kuwa fanyeni jambo fulani basi tunalifanya, na napo tukanya ya kuwa epukeni jambo fulani basi tunakanyika, basi tutaendelea kuwa na maisha ambayo Allah ametubashiria kuwa ni maisha mazuri ya hapa hapa duniani na kesho akhera. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala hali hiyo iwe ni yenye kudumu kati ya maisha, katika maisha yetu hapa duniani na pia baada ya kifo chetu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahabihi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu kumuitikia Allah na kumuitikia mtume sallallahu alayhi wasallam anapotuita, kuna mengi sana ndani ya Uislamu. Tumeitwa na Allah na tukaitwa na mtume tuweze kuitikia ili tuyatekeleze, lakini lazima tuanze na jambo kubwa kabisa ambalo ndio yatakiwa kila Muislamu awe ni mwenye kumuitikia Allah na kumuitikia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jambo hilo. Nalo ni lipi? Ni at-tauhid, ni kuwa Allah ametuita tumpwekeshe. Allah ametuita tumpwekeshe, akasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, abuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala msimshirikishe Allah na chochote. Sasa huu ni mwito, na ndio mwito wa kwanza kabisa ndani ya Uislamu ambao yatakiwa kila Muislamu auitikie mwito huu. Sasa ikiwa ni Muislamu na akajua yeye ni Muislamu lakini bado hajaitikia mwito huu, aelewe ya kuwa yeye hana kabisa cha kujivunia ndani ya Uislamu wake, na ni kwa sababu hakuitikia la mwanzo ambalo atakiwa uitikie Allah anapokuita kwa jambo hilo ili uweze kumuitikia. Na jambo la kwanza ambalo Allah ametutahadharisha nalo ambaye atakiwa pia tuitikie kwa kukanyika nalo ni shirki, tusimshirikishe Allah na chochote. Sasa ikiwa unamshirikisha Allah, elewa ya kuwa bado haujamuitikia Allah mwito wake, elewa ya kuwa bado uko ndani ya umaiti, manake haujapata uhai mwema, na elewa ya kuwa bado uko kwenye giza, haujapata nuru wala uongofu, ikiwa bado uko ndani ya ushirikina. Lakini sasa Muislamu haitoshi ya kuwa yeye si mushrik akawa amesalimika, lazima baada ya kuwa wewe ni muwahid unamwabudu Allah peke yake na wewe si mushrik haumshirikishi Allah na chochote, jambo la pili yatakiwa pia ujiweke mbali na yeyote ambaye ni kafiri kwa matendo yake ya kikafiri, na ujiweke mbali na yeyote ambaye ni mshirikina kwa matendo yake ya ushirikina. Wacha kule kutamani hata kuwa pamoja na yeye pia ni makosa, na hili ndio jambo ambalo latufanya sisi Waislamu tujiweke mbali sana na hata hizi sherehe ambazo ni za kikafiri, zikiwemo Christmas iliyopita na hata zikiwemo mwaka mpya ambao unaelekea kufika. Kwa kuwa yeyote ambaye atakuwa ni Muislamu lakini akawa bado haoni ya kuwa muongozo wake wa Uislamu ni muongozo ambao ni tosha, hakuna muongozo mwingine, na akawa hajatosheka na yale ya Uislamu, bado anaona kuna mengine ambao bado ajaze ndo maisha yake yawe yamekamilika, huyo atakuwa bado Uislamu wake si kamili. Kwa hivyo atakiwa Muislamu yeyote aelewe ya kuwa chochote ambacho utakisikia ya kuwa ni cha ukafiri unakiepuka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baba yetu Nabiullahi Ibrahim alayhi salam alimuomba akasema wajnubni, Allah nakuomba uniweke mbali wabaniya na watu wangu anabudu alasnamu, na kule kuabudu masanamu. Hani manake chochote ambacho ni ibada ya masanamu, chochote ambacho ni ibada ya makafiri, yatakiwa Muislamu ajiweke mbali na jambo hilo. Allah anasema kuwa Nabiullah Ibrahim hakusema ya kuwa wa abidni, kwa sababu abidni ni kuwekwa mbali na kitu, lakini wajinubni ina maana zaidi. Maana yake ni kuwa kana kwamba hapo katikati kuna mfano kama mto ama mpaka mkubwa zaidi, fa anta fi janibin wa tilka amrun akhar fi janibin akhar, amma albu'd faqad yakunu albu'd bila ha'ilin, ama ukuwa mbali unaweza kuwa uko mbali lakini bado hapo katikati yenu hakuna kizuizi. Lakini ukisema anta fi jambin wa dhaka fi jambin akhar, kumaanisha kuwa hapo katikati kuna kinga na mpaka na kizuizi ambacho mbali na kuwa mko mbali, lakini pia hata mkitaka kukurubiana hamwezi mkakurubiana kwa sababu pale katikati kuna kinga na kizuizi kubwa zaidi. Sasa takiwa Muislamu aishi maisha hayo, yani awe mbali sana, na si kwa kuwa yuko mbali tu kwa kuwa haelewi kama kule kuwa mbali kwake kwa takiwa kwake, bali awe yuko mbali kwa kuwa amekusudia kuwa mbali. Anamaanisha kuwa mathalan masala kama sherehe za kafiri haitakiwi muislamu kuwa tu ajihisi ya kuwa ah, kumbe Christmas ishapita, kumbe akajihisi ya kuwa hakuyafanya yale mambo kwa sababu ya kuwa yashapita. La, bali ajue ya kuwa Christmas kweli ishafika, lakini mimi nitajiweka mbali kabisa na hizo sherehe kwa sababu ya kuwa si za Kiislamu. Anajua kwa mwaka mpya unaelekea kufika, basi pia anaweka nia kabisa ya kuwa nitajiweka mbali na sherehe hizo kwa sababu tayari ni mambo ambayo si ya Kiislamu. Mzangu Islamu, tukisema kuwa kujiweka mbali na hizi sherehe za kikafiri, na hilo ndo jambo ambalo atakiwa tulidumishe katika maisha yetu kwa sababu ndo kuonesha izza anutukufu Uislamu. Kwa kuwa Uislamu uko mbali na ukafiri uko mbali, yatakiwa Muislamu pia asitamani chochote ambacho kinapatikana katika sherehe hizo. Hiyo itakuwa ni sawa na kutamani ukafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dha thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawa tal iman. Kuna mambo matatu, atakayekuwa na mambo hayo na sifa hizo atakuwa amepata sifa za imani. Miongoni mwa mambo hayo Mtume akasema wa an yakraha an yauda fil kufri baada an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi nar. Muislamu yote anatakiwa awe ni mwenye kuchukia kuregea ndani ya ukafiri baada ya kuwa Allah ameshamuokoa na ukafiri ule, kama anavyochukia kutupwa ndani ya moto. Kwa hivyo haifai Muislamu kutamani chochote ambacho ni cha kikafiri. Na kusema cha kikafiri maana yake ni kuwa ni cha dini ambayo si ya Uislamu. Ukristo, Uyahudi, ushirikina na mambo mengine yote hayo. Asa Muislamu utakayemuona pia yeye anaanza kujiandaa eti kusherehekea mwaka mpya, huyu ni Muislamu ambaye hana mwelekeo ndani ya Uislamu wake. Jambo lingine mzangu Uislamu ambalo pia Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallama ameita Waislamu jambo hilo walitekeleze ni ibada. Na miongoni mwa ibada kubwa sana ndani ya Uislamu ni ibada ya swala. Hasa Muislamu ambaye haswali, ama anaswali lakini swala yake ni ya mashakashaka, na swala yake batisha manake leo kesho kesho kutu, yani manake haswali anavyotakiwa, basi huyo pia hajajitikia mwito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumaanisha kuwa bado anatakiwa ajitahidi akisha kuwa anaishi katika kuitikia mwito wa Allah na kuitikia mwito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili aweze kupewa na Allah maisha mazuri ya hapa duniani na kesho akhera, na pia ili awe anaishi katika uongofu na nuru ambayo ni Uislamu. Ndugu zangu Uislamu, misikiti na jengo kwa ajili ya swala. Allah akasema hivyo, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Sasa itakiwa sote Waislamu tujitahidi kuja misikitini kwa ajili ya ibada ya swala, ikiwemo ibada nyingine ambazo pia huwa msikitini kama kusikiza mawaidha. Lakini sasa miongoni mwa masikitiko makubwa unaweza kupata Muislamu yeye amekuwa ni shabiki wa baadhi ya sehemu ambazo pia ni majumba ya ibada, lakini ibada ya mashetani ama ibada ya makafiri ama ibada ya watu ambao ni waovu wakubwa, lakini akawa ndani ya nyumba, majumba kama hayo haumkosi Muislamu, lakini misikitini kumkosa ni jambo la kawaida. Miongoni mwa majumba ambayo hayafai kabisa Muislamu kujizoeesha majumba kama hayo kuingia ni nyumba za ulevi. Kuna Waislamu pia kwenye mabao unawapata mlevi kabisa, tena si eti analewa kwa kuwa ananunua bia alewe nyumbani, ingawa ni haramu zote, unampata kwenye baa kabisa na yuko pale na anajijua kabisa kuwa mimi niko hapa lakini mimi ni Muislamu. Hasa ujiulize hiyo nyumba ambayo uko ndani na msikiti ni wapi ambapo ulikuwa unatakiwa upatikane? Mbona upatikane mahali ambapo wewe ni Muislamu unatakiwa upatikane pale msikitini, na kimya chako unapatikana wapi? Kwenye mabaa. Haya ni masikitiko makubwa. Muislamu huyu afilie huko kwenye baa. Je, mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataenda kusema kuwa nilifilia wapi? Tofauti na yule ambaye atafilia msikitini. Je, itakuwa ni bishara njema kiasi gani kwa Muislamu kama huyo? Kuna Waislamu ambao hauwakosi kwenye vilabu, ani sehemu ambapo kuna muziki. Na mara nyingi kwenye vilabu kama hivyo huwa ni mchanganyiko wa muziki na ulevi na usharati na anasa na zinana kila kitu. lakini utapata kwa pia Waislamu wanaona kuwa hapo ndio sehemu muhimu sana, asisikie kuwa ati kuna mwanamuziki anakuja kwa sababu ya mwaka mpya, sasa anakuwa anakuja kufungua na watu wa Mombasa mwaka mpya, basi pia anaanza kupiga mahesabu kisha itakuwa ni malipo kiasi gani kuingia msikitini. Unaingia bila malipo na hivyo hivyo hauingii, lakini kwenye vilabu vile na katika nasa zile wanaingia na malipo, na bado mtu anaulizia nataka kujua kama hana aweze kuchangachanga paka zifiki alafu ajipeleke kule, yani unaenda kununua moto na pesa zako mfukoni. Huu ni Muislamu ndugu zangu Waislamu? Je, huyu ni Muislamu ambaye kweli ameitikia mwito wa Allah na anaelewa maana ya kuwa Muislamu? Sasa wewe ikiwa utakuwa unaitikia unapoitwa na shetani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa hawa waimbaji ni ndugu zao mashetani. Washuara yattabi'uhum al-ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Naelewa? Hawa ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametukemea nao zaidi, na akasema ya kuwa yeyote ambaye atakaa mahala akisikiza mziki, basi siku ya kiyama Allah atayayusha shaba kisha awe ni mwenye kumimina kwenye masikio yake, mbali na kuwa yuko ndani ya moto na anaadhibika na moto yule, lakini pia itakuwa masikio yako ambayo yalitumika kwa kusikiliza ule mziki, shaba moto inayayushwa alafu na miminwa ndani. Lakini sahihi Muislamu ameshajua kuwa mwaka mpya ni sherehe za makafiri, yumo ndani. Zaidi ya hapo anajua kuwa sasa ule mwaka mpya kuna anasa ambazo zinakuja kufanyika, kwa kuwa sijui miziki, sijui vilabu, sijui pombe, yeye pia yumo ndani. Huu ni mwito wa nani ameitikia huu Muislamu? Bila shaka itakuwa ni mwito wa shetani. Ndugu zangu Waislamu, kisha huu Muislamu hivyo hivyo analalamika kuwa maisha yamekuwa hivi, maisha yamekuwa hivi, maisha yamekuwa hivi. Hayo maisha ambayo unaona kuwa yamekuwa vile unavyoona ni kwa sababu ya kuwa umejitakia yawe hivyo, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ya kuwa istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Mwitikieni Allah na mtume wake anapowaiteni kwa yale ambayo yanawapa maisha mazuri hapa duniani, na kisha pia maisha mazuri kesho akhera. Sasa inapokuwa ndugu zangu Waislamu, inakuwa wewe ni mwenye kuitikia asiyekuwa Allah, unakuwa ni mwenye kuitikia asiyekuwa mtume, je, utakuwa wewe ni mwitikiaji wa nani? Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametulingania sisi Waislamu tuyafanye, na hasa hasa kwa vijana, ni ndoa. Lakini ndoa hizi yatakiwa tuzifanye na wala tusikusudie kuzifanya ndani ya masiku ambayo itakuwa kana kwamba tunachangia zile sherehe za makafiri kunoga na kuonekana kuwa kweli zimekuwa mara hii ni zaidi ya hata mwaka jana, ikiwemo pia Waislamu pia walikuwa ndani kwa kufunga maharusi zao nyingi ndani, naelewa, na kwa kufanya walima ndani nyingi. Si makosa Muislamu kuoa ndani ya Disemba, na hata siku ya Christmas si makosa kuoa, lakini makosa kukusudia kuoa siku hiyo kwa nia kuwa wacha nifanyaje siku hii ndio nioe kabisa, ili sherehe yangu hii itakuwa pamoja kabisa na sherehe ya Christmas. Sasa wewe unamaanisha kuwa unawafanya watu washerehekee Christmas kwa kuwa eti unataka waje nini harusi yako? Sasa kuingiza msumari motoni kisha kuitia kwenye kidonda ni kuwa sasa na hizo harusi unapata kuwa sawa wanazitia ndani miziki kesha kabisa, watu washerehekee Christmas, washerehekee mwaka mpya kwa hizo ngoma, lakini kusingizia kuwa nini eti ni harusi. Huyo mwenye harusi na huyo ambaye utapata kuwa medhamini ama wale watakaodhamini hizo ngoma, wote ndugu zangu Waislamu, wamo katika madhambi makubwa zaidi, kwa sababu yeyote atakayehudhuria katika sherehe hizo ambazo zina madhambi ndani, ina maana kuwa atapata madhambi yake kamili, kisha madhambi ya watu wote hao yanakusanywa, kisha wanapewa ama anapewa yule ambaye ndio msimamizi mkubwa wa yale maovu. Allah anasema hivyo, liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin. Yani lazima watabeba madhambi yao kamili siku ya kiyama, na pia watabebeshwa madhambi ya wale ambao hao ndio walikuwa sababu ya kuwapoteza hao ama kuwaita katika upotofu bila ya kujua. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunaomba ndugu zetu ambao katika muda huu wanafanya sherehe zao za harusi wajitahidi hizo sherehe kuzifanya Kiislamu, kwa sababu si makosa Muislamu kufanya sherehe yake wakati wote, lakini uifanye Kiislamu, isifanane na sherehe ambayo si ya Kiislamu. Ingawa ni bora zaidi hata ikiwezekana ukafanya wakati ambao hakuna sherehe ya kikafira ambayo inafanyika, kwa sababu kuna sahaba alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mtume, inni nadhartu an anhara ibilan fi bwana, mimi niliweka nadhiri ya kuwa nichinje ngamia sehemu fulani panaitwa bwana, je Mtume naruhusiwa kutekeleza nadhiri yangu? Mtume akauliza kabla kumruhusu, je hapo mahala kulikuwa kuna sherehe yoyote kati ya sherehe za makafiri zikifanyika hapo? Akaambiwa hapana. Akauliza, je hapo mahala kulikuwa kuna ibada yoyote kati ya ibada za washirikina zikifanyika pale? Akaambiwa hapana. Akaambiwa sababu, basi kama ni hivyo tekeleza nadhiri yako. Hii ni kuonesha kuwa Muislamu ikiwa atakusudia kufanya jambo lake hata kama ni la sawa, lakini achague wakati ama achague sehemu ambapo itaonekana kwamba kana kwamba yeye pia anaendeleza ile sherehe ambayo si ya Kiislamu, ama anaendeleza ile sherehe ambayo utapata kuwa ni kishirikina, itakuwa pia yeye ikiwa kusudia, basi hapo hana madhambi. Lakini ikiwa anaelewa na akakusudia jambo hilo na akawa anaweza akalifanya kwingine ama wakati mwingine, lakini akawa lazima tukufanya hapo kwa sababu anaelewa kwa nini anafanya hivyo, basi atakuwa ajue pia na mchango katika kule kutukuza ukafiri na kuendeleza sherehe zao ambazo haifai kabisa Muislamu kuwa katika mchango huo. Unajua hata kama Muislamu hata sherekea mwaka mpya, lakini ikawa siku hiyo wewe kila siku kwako haupiki biriani, lakini siku hiyo ukasema kuwa sasa leo ndio siku ya biriani, tena kisha baadaye soda juu yake na juisi, na kisha baadaye ikawa siku hiyo mashallah umealika wageni, kwa nini kila siku ufanye hivyo? Kisha ukiulizwa unasema mimi sisherekei, hii tunaona kuwa ni raha zangu. Hizo raha zako mbona hazui siku nyingine? Na kisha una uwezo wa kuweka hiyo raha siku nyingine, mbona hukuweka siku nyingine? Lazima uweke siku hiyo. Sasa ndio hivyo hivyo pia sisi tunaambia ndugu zetu Waislamu ambao wana mazoea na kawaida ya kuwa nakimbilia sherehe zao kuzifanya katika hizi siku ambazo ni siku za sherehe za kikafiri, ni vizuri kujitahidi kuweka mbali sherehe zao na haya masiku. Mashallah, kuna Uislamu ambao ikaribia Ramadhani, ule mwezi wa Shaaban utapata kuwa naoa kwa wingi. Hao wana kheri kwa sababu mashallah wanaoa kwa sababu ya nini? Angalau Ramadhani ikiingia wawe tayari wa katika maisha ya ndoa, maisha ambayo ni mazuri zaidi. Lakini wewe unaoa mwezi wa Disemba, maana yake nini? Eti ili mwaka mpya ukiingia sasa uwe umeingia katika maisha ya kuwa sasa mwaka mpya na pia una mke na maanza maisha mapya ya ndoa. Huo mwaka mpya si wako. Sababu Januari si mwaka mpya wa nini? Wa Kiislamu. Sisi mwaka wetu mpya ushapita. Sasa hii tuko mwezi wa 4 ambao unaitwa Rabiu Thani. Mwezi wa kwanza umepita unaitwa Rabiul Awwal, Muharram. Mwezi wa pili Safar, wa tatu Rabiul Awwal, na sasa tuko Rabiu Thani ambao ni mwezi wa 4. Sasa unataka tena mwaka mpya upi? Sasa huyu Muislamu ambaye haelewi Uislamu wake, kwa sababu sisi kalenda yetu tunayo kabisa, na hii kalenda ya Disemba na Januari ni kalenda ya Kikristo, si kalenda ya Kenya wala kalenda eti ya watu ambao hawana dini, ni kalenda ya Wakristo. Ndio sababu sisi Waislamu tunaita miladi, maanake tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu, ndio ile kalenda ilianzishwa. Na hii yetu ni Hijri, tarehe ambayo Mtume alihama kutoka Makka akaenda Madina, ndio ile tarehe ilianza kuhesabiwa hii kalenda yetu. Sasa sisi tuna kalenda yetu tunaifuata, na hawa na kalenda yao. Sisi hata ndani ya siku ya wiki pia tuna siku zetu, kuanzia Jumamosi, Jumapili, tuna siku zetu, tuna majina yetu kabisa, tofauti na hao pia na majina yao. Ndio sababu sisi sikukuu yetu katika wiki ni Ijumaa. Hao sikukuu yao ni ipi? Ni Jumapili. Licha kuwa siku zote sisi tunaishi katika hizo siku, lakini tuna yetu ambayo tunajua kuwa leo ndio siku yetu ya kuja msikitini sikukuu, na hao ni Jumapili wanaenda katika makanisa. Hasa hivyo hivyo pia tuna siku zetu za sikukuu ambao ni Idul Adha na Idul Fitri, na hao wana siku zao pia, mwaka mpya, Krismasi, Pasaka, hata hizo nzao, na sisi pia tunangoja zetu na tushazifanya na pia zingine zinakuja. Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kwa kila la kheri na tuweze kulifanya, na kila la shari tuweze kuliepuka. Ndugu zangu Waislamu, hii tini kama kukumbusha, kwa sababu najua wengi Waislamu wanaelewa ya kuwa mwaka mpya huu si mwaka mpya wa Kiislamu, lakini kuna wachache labda wanaweza kawa haelewi. Sasa nikieleza hivi itakuwa wanasema kuwa ni iqamatul hujja, yani kusimamisha hoja kwa yeyote, ili siku ya kiyama sija kachotea akasema kwa nilikuwa sijui. La, utaambiwa kwa ulisikia, tena ukaelezwa kabisa kwa lugha yako na ukaelewa ya kwa kumbe Waislamu wana tarehe zao na kalenda zao, na kisha wana siku zao, na Wakristo pia wana kalenda yao na siku zao ambazo ni za siku zao. Kwa haya ni mambo mawili ambayo hayafai kuwa pamoja. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.